निरुक्त स्वाध्याय पीछे का कुछ हमने कुछ गोगमा जमा ऐसे ही सारे वेद मंत्रों को वहां पर देखा जा सकता है। देवराज यजवा ने कुछ उद्धरण दिए हैं, हम उस सब को नहीं देख रहे अभी। किसी के लिए काम करने के लिए ये एक क्षेत्र भी है, कोई उन मंत्रों का संकलन करके, पुस्तकें तो हैं ही, केवल उनको संकलन करना है, उनके अर्थ को उनका उसके साथ जोड़ा जा सकता है, उन पूरा मंत्र दे करके उसका अर्थ दिया जा सकता है, शब्द उसका निर्वचन, मंत्र और उसका अर्थ। तृतीय पाद शुरू हो रहा है, हिरण्य नामानी उत्तराणी पंचदश। हिरण्य के नाम हैं, आगे 15 नाम हिरण्य के हैं। हिरण्यम कस्मात् हेम चंद्रम रुक्मम अया हिरण्यम पेशा कृष्णम लोहम कनकम कांचनम भर्म अमृतम मरुत दत्रम जात रूपम। ये हिरण्य के नाम हैं। ओम गुरु जी। हाँ जी, शंका थी निरीति के विषय में, मंत्र था जो आपने अर्थ किया या इन चकार नस्वसे वाला, इसमें एक अर्थ किया पिता गर्भ धारण कराता है, और फिर सका अर्थ किया था आपने गर्भस्थ जो जीव है वह जन्म जन्मांतर को प्राप्त होकर दुख को प्राप्त करता है। तो पिता जो कर्म करता है फल तो उसी को मिलना चाहिए, कर्म फल के विरुद्ध जाता है। सका अर्थ अगर गर्भस्थ जीव को लेते हैं तो नहीं, वो ऐसा है ना, ये मंत्र में ये कहा गया है कि बहु प्रजा निरीति मा विवेश, अंतिम जो अंत में जो बहु प्रजा निरीति महाविवेश, यहां पर पहुंच गए हम। या इम चकार न स्वस्य वेद, या इम ददर्श, या इम ददर्श हिरगुन्नु तस्मात, जो जानता है माने इस तत्व को जो जानता है परमात्मा या कोई योगी पुरुष, वो तो इससे अलग ही है। स मातुर योना परिवीतो अंतर, ये जो बहुत जन्मों में से गुजरता हुआ, नहीं इसमें कर्म फल की बात कुछ नहीं है, इसमें तो इतना ही बताया है। क्या पहली पंक्ति में तो ये पिता अर्थ लेंगे, जब पहली पंक्ति में जो पुरुष गर्भाधान करता है वो इसके रहस्य को नहीं जानता, जो जानता है वो इससे अलग हो जाता है, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। या इम ददर्श हिरुगुन्नु तस्मात, वो जानता है वो तो इससे अलग हो ही जाता है। फिर स का अर्थ लेंगे, वो कह रहा मैं स मातुर योना, हाँ दो अर्थ मैंने बताए थे कि स का एक अर्थ ये करते हैं कि वही जो यह शब्द से जिसको संकेत किया है, वह जो है मातुर योना परिवीतो अंतर, वो इस भोग कर्म में लिप्त हुआ बहु प्रजा निरीति महाविवेश, बहुत जन्मों में से गुजरता, बहुत संतान वाला, यहाँ पर बहु प्रजा का अर्थ हो जाएगा बहुत संतान वाला। और जब वो बच्चा अर्थ लेते हैं से मातुर योना परिवीतो अंतर, थोड़ा सा प्रवास है तो ऐसे लगता है कि मातुर योना परिवीतो अंतर ये जो शब्द है वो बालक के लिए जा रहा है, पर स शब्द से ऐसा लगता है कि वो ऊपर यह शब्द से जिसका संकेत किया उसका संकेत जा रहा है। या ईम च घर न स्वस्य वेद, यह शब्द से जिसका संकेत किया स शब्द से उसका ग्रहण होना चाहिए। लेकिन मातुर योना परिवी तो अंत, ये जो शब्द हैं ये बालक के ऊपर जा रहे हैं, माता के गर्भ में लिपटा हुआ, जरायु आदि से लिपटा हुआ। ये कर्म जो अभी कर रहा है तो उसका फल तो बाद में मिलेगा, बाद में वो पिता भी तो गर्भ में आ जाएगा बाद में कालांतर में। नहीं, मैं वो तो प्रसंगवश हम ले लेते हैं अर्थ, तो इस तरह से जैसे श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान हम उसको भी यदि देखें तो प्रकरण से तो ऐसा लगता है कि यह शब्द से स शब्द, यह शब्द से जिसको कहा गया स शब्द उसी को कह रहा है प्रकरण संबंधी शब्द। हाँ, लेकिन यहां पर वाच्यार्थ जो है लिंग को यदि देखें या श्रुति को देखें तो मातुर योना परिवी तो अंत, ऐसे लगने लगता है कि ये जो है उस शब्द का जो वाच्यार्थ है माता के गर्भ में लिपटा हुआ जो ये शब्द है, ये लिंग बोधक जो अर्थ है वो ऐसा लगता है कि बालक के ऊपर जा रहा है। तो यदि उस मीमांसा के उस न्याय को यदि लगाया जाए तो लिंग को बलवान मानते हैं प्रकरण के, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। लिंग मैं इस अर्थ में ले रहा हूं कि माता की योनि में, माता के गर्भ में लिपटा हुआ जो ये अर्थ है, तो वो भी अर्थ तो ठीक बैठता है। समातुर योना परिवी तो अंत, बहु प्रजा का अर्थ इतना हो जाएगा, बहुत जन्मों में से गुजरने वाला ये निरृति मा विवेश, दुख को कष्ट को प्राप्त करता है। आप बोलिए अच्छा जी कुछ इस पर। मैं ये कह रहा था कि अगर केवल बच्चे के लिए लिया जाए बहु प्रजा निरतिम आविवेश, तो उसको ऊपर वाली पंक्ति से संबंध क्या जुड़ेगा उसका? ये जो वचन कहे जा रहे हैं इस मंत्र का आपस में संबंध तो होना चाहिए जी। तो उस दृष्टि से यईम चकार न सो अस्य वेद, यहां जो शब्द बोल रहा है यईम चकार है बहु प्रजा निरीति में आविवेश है, वहां जाना चाहिए। ये कितना है, एक एक सौ चौसठ। अच्छा, तो वो अस्वामी ये सूक्त का है, कल हमने इसको देख रहे थे 164। जो इसको जानता है नहीं वह इसको जानता है, जो इसको बनाता है नहीं वह इसको जानता है, ये अर्थ कर रहे हैं। जो मनुष्य पिता के रूप में गर्भाधान के द्वारा शरीर की रचना कर रहा है वो इस शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा के विषय में कुछ नहीं जानता है। जो इसको देख लेता है वो इससे अलग हो जाता है। यो इम ददर्श, जो इसको देख लेता है मानी जो ज्ञानी हो जाता है वो इससे अलग हो जाता है। स मातुर योना परिवीत अंतर, वह माता की योनि में परिविष्टित अंदर की ओर बहुत जन्मों वाला होकर मृत्यु में सब ओर से प्रवेश करता है। जो इन्होंने ये अर्थ कर दिया यईम चकार न सो अस्य वेद, वो जीवात्मा के विषय में कुछ नहीं जानता है, ये जीवात्मा की क्या गति है, कैसे कैसे जन्म ग्रहण करता है। यईम ददर्श, जो इसको देख लेता है वो तो इससे अलग ही हो जाता है। हिरुगिन्नु तस्मात, स मातुर योना, वो जीवात्मा माता की योनि में जरायु से लिपटा हुआ बहुत जन्मों में से बहुत जन्मों वाला होकर बहु प्रजा निरृति माविवेश, बहु प्रजा कृत्रिम आपद्यते, बहुत जन्मों वाला होता हुआ बहुजन्म भाग, ये अर्थ भी किया है बहु जन्म भाग। शयन ने तो बहु जन्म भाग ऐसा ही कर दिया। बहु नाम प्रजा पुत्रत्वेन अनेक जन्मवान, एक ही अर्थ किया। बहुजन्मा भूमिम आविशति, बहुजन्मा भूमिम आवस्ति, स्वामी दयानंद का अर्थ ऐसा है। तो ये तो मेघ परक अर्थ कर दिया उन्होंने, बहुजन्मा बहुत चीजों को जन्म देने वाला ये जो मेघ है ये धरती पर आ जाता है। निरुक्त के मत में बहु प्रजा बहु जातान्ना बहु प्राणी उपकारी प्राणीनाम व प्रजनयिता सन निर्यतिम निरमण स्था साधनम भूमि आपद्यते, उत्पन्ना स्वयं स्वयमेव अपत्योत्पादनेन बहु प्रजा गर्भ दुखम अनुभवन निर्यति अभिधानम प्रदुखम अनुभवती यावत स्वरूप भूत आत्मज्ञानम। उत्पन्ना सन स्वयं अपि अपत्योत्पादनेन बहु प्रजा, उत्पन्न होकर के फिर स्वयं भी अपत्योत्पादन से बहुत प्रजा वाला होता हुआ ऐसे गर्भ दुख का अनुभव करता हुआ निर्यति अभिधानम माने दुख का अनुभव करता है जब तक कि आत्मज्ञान नहीं हो जाता, कुछ निर्णय हो नहीं पा रहा है, एक निष्कर्ष पर पहुंचे। स मातुर योना परिवीत अंत माने कुल मिलाकर के यदि हम बालक में देखते हैं तो ऐसा होगा कि वो जो बच्चा मातृगर्भ से गुजर रहा है फिर वो बहुत जन्मों में से चलता चलता दुख को प्राप्त करता है। ये जो मैंने कहा ना मातुर योना परिवीतो अंतः, जब वो पिता लेना पड़ता है तो यहां माता शब्द जो डाला गया है ना ये थोड़ा खींचातान करके अर्थ लगाना पड़ता है। स मातुर योना परिवीतो अंतः, परिवीता शब्द भी जरायु से परिवेष्टित इस अर्थ को दे रहा है। स मातुर योना परिवीतो अंत बहु प्रजा निर्यति माविवेश, उसमें ज्यादा हम कह नहीं सकते कुछ इससे अधिक, हमारी जितनी सामर्थ्य है उतना दिमाग हम लगाते ही हैं। हिरण्य के ऊपर आ जाते हैं, हिरण्य नाम 15 हैं। हिरण्यम कस्मात, उत्तर देते हैं ह्रियते आयम्य मानम इति वा, हिरण्य हिरण्य इसलिए कहलाता है कि उसको आयम्य मान ह्रियते, उसको दूर तक ले जाया जाता है खींचते समय उसको, जब उसको तार के रूप में बनाते हैं आयम्य मानम खींचा जाता हुआ या विस्तारित किया जाता हुआ दूर तक ले जाते हैं इसको। अथवा दूसरा अर्थ यह है ह्रियते जना जनम इति वा, व्यवहार में एक आदमी से दूसरे आदमी के पास इसको जना जनम ह्रियते, हित रमणम इति वा, हितकर और रमणीय होता है हित रमणम, हितकर होता है रमणीय होता है, हृदय रमणम भवति, हृदय के लिए अच्छा मानते हैं आयुर्वेद में इसको, या हृदय के लिए जो मानी हमारी भावनाओं के लिए, हृदय का अर्थ भावनाएं, भावनाओं के लिए ये रमणीय होता है। हरियते इर्वास्यात प्रेप्सा कर्मणा, इच्छार्थक हरिय गतिकांत्यो मानी इसको सब चाहते हैं, हरियते सभी लोग इसको चाहते हैं इसलिए ये हिरण्य कहा जाता है। चंद्रमणि जी ने इसके कई सारे वो दिखाए हैं कि कैसे कैसे हिरण्य पर पहुंचा रहे हैं ये, जैसे ह्रियते आयम्य मानम, तो यहां ह्री धातु है और अम्य ह्री अम्य आयम्य मान का यम्य होना चाहिए, हिरण्य ह्री आयम्य और आयम्य का अम्य ले लिया और ही का ये रूप भी दिखाई देता है, जैसे ही का ह्रियते रूप भी दिखाई देता है हमको, तो इस रही का ये एक रही रूप हमको दिखाई देता है, जो उन्होंने संप्रसारण और असंप्रसारण दो वाले रूप दिखाए थे, उसी शैली में हम कह सकते हैं कि ये जो री धातु है कहीं कहीं हमें री रूप में भी दिखाई देती है। उस शैली से मैं देख रहा हूं कि जैसे संप्रसारण असंप्रसारण दो प्रकार की धातुएं होती है, यज और इज, तो यज का कहीं इज रूप होता है तो हम इज से रूप सिद्धि कर लेते हैं, तो री धातु का ये एक री रूप है, तो री अम्य, इस आयम्य का यम्य ले लिया और परिवर्तन होते होते हिरण्य ही, और ये र जो है यहां आ गया, विपर्य हो गया, ही र, और ये मैं को अ में बदल दिया, ये अ जो है जब र को इधर लाएंगे, इस र को जब इधर परिवर्तित करेंगे तो र और ये अ इसमें आ जाएगा और मैं ण में बदल गया, माने इसको वर्ण विपर्य कहते हैं। नहीं, इसमें तो विपर्य पीछे दिखाए थे ना, बहुत बहुत विपर्य दिखाए थे, ध्वनि परिवर्तन बोलते हैं इसको, ध्वनि परिवर्तन का सिद्धांत। क्या कहां पर? नहीं, मैंने ये कहा कि री धातु जो होती है उसका एक दूसरा रूप री भी होता है, व्यवहार में हम देखते हैं, तो री के ही समानार्थक री है, इस र को फिर यहां लाएंगे, इस ए को इसमें मिलाएंगे हिरण्य, इसी तरह से दूसरा भी निर्वचन दिया, रियते जना जनम, री जनात जनम, री जन, और इसको ही रंज, इस र को इधर ले आए, रंज आद्यंत विपर्य कर दिया, जय को ही रंज, हिर अंज, री जन, री अंज, हिर जन को बना लिया अंजु धातु से, अंज, हिरंज, हिरंज, और इसको हिरंज से फिर हिरण्य, ये मैं इस पुस्तक के आधार पर कह रहा हूं। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास जाता है कि यहां मुख्यतः हिरण्य स्वर्ण के सिक्के के लिए अभिप्रेत है, क्योंकि वो बार बार अनेक मनुष्यों के पास जाता है। इसी तरह फिर हित रमणम दिखाया, हित रमणीय, ही रमणीय का रम्य ले लिया, रमणीय अर्थ में रण्य का प्रयोग निरुक्त में आया है, रमणीय के अर्थ में रण्य का प्रयोग आगे 6.6.128 में, बड़े रोगों में अत्यंत हितकारी है, बच्चे को भी सुंदर लगता है। हृदय रमणम, हृदय रमणीय, हृदय रमणीय री रण्य, हिरण्य, दिल को बड़ा अच्छा लगता है। और हर्य धातु से कन्यन प्रत्यय करके उणादि कोष में दिखाया है, हर्य को हिरच आदेश कर दिया, ये परोक्ष वृत्ति शब्द है एक प्रकार का, हिरण्य, हाँ, हिरण्य तक पहुंचा दिया, मैं तो इसको केवल बराबर करके लिखा, ये जो इसमें पुस्तक में लिखा है वही मैंने पढ़ा है केवल, री हिरंज, हिरंज से न को तो ये कर दिया और जय को ये कर दिया, न को न और जय को यह कर दिया, मानी ये जो न है इसको न कर दिया, जय को यह कर दिया। गुरु जी, ये एक संगति ये कैसे लगाएंगे? क्या कि ये जो एक तो ये ठीक है कि ये आप विपत्ति काल में दुर्भिक्षादि में भी हित करता है, और रमयति च सर्वदा सर्वम इति यतो हिरण्यम, ये हो गया, तेन गृहीतेन मूषको अपि रमते किमुत मनुष्य, तो मूषका ये चूहा या चुराने वाला चोर इसको कहेंगे, वो मूषस्ते तो ह्रस्व होना चाहिए, तेन गृहीतेन मूषको अपि रमते, स्कंद स्वामी मूषक रमण करता है इसमें, अच्छा लगता होगा उसको, तो ये एक दो तीन चार पांच निर्वचन दिखाए इन्होंने, रियते आयम्य मानम, रियते जनात जनम, हृतन रमणम, हृदय रमणम, हरियते वास्यात प्रेप्सा कर्मणा। हाँ जी, आयम्य मानम का आप क्या अर्थ ले रहे हैं गुरु जी? खींचा जाता हुआ गुरु जी। हाँ, उसी में जो है हृयते का क्या अर्थ होगा? खींचा जाता हुआ हृयते, हृयते माने खींचा जाता हुआ, ले दूर तक ले जाया जाता है, माने कोई भी चीज जब हमें खींचते हैं ना उसको बढ़ाते हैं जी, तो ऐसे दूर तक ले जाते हैं हम खींचते हैं। उन्होंने तो अलग अर्थ लिखा है गुरु जी, लंबा किया हुआ खींचा जाता है, और हम बोल रहे हैं कि खींचा जाता हुआ आयम में मानम तो खींचा जाता हुआ, और हृयते ले सोने का, सोने का जो तार है खींचते समय विस्तारित किया जाता हुआ दूर तक ले जाया जाता है, इस व्याख्या करने से दिया है दूर तक ले जाया जाता है। ऐसे खींचते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, हाँ रुई में से जैसे सूत काटते हैं ना, तो ऐसे करते हैं। अच्छा, तो ये वाला नहीं ठीक है फिर, जो चंद्रमणि जी ने लिखा है लंबा किया हुआ खींचा जाता है, लंबा किया हुआ खींचा जाता है, आपने तो गुरु जी ऐसा बोला ना कि खींचा जाता हुआ लंबा किया जाता दूर तक ले जाया जाता, दूर तक ले जाया जा सकता, दूर तक तो अध्याय कर रहे हैं, ले जाया जाता है, खींचा जाता हुआ दूर तक ले जाया जाता है। और व्यवहार में एक आदमी से दूसरे आदमी के पास ले जाया जाता है, रियते जनात जनम, और हित रमणम, हितकर और रमणीय होता है, हृदय रमणम हृदय के लिए रमणीय होता है, या इसको चाहते हैं। और तो ठीक ही है, जैसे हरियते प्रेप्सा कर्मणा, हरिय धातु से बनाते हैं, ये तो उणादि कोष में बताया ही है, हिरण्य जो इच्छा किया जाता है सबके द्वारा चाहा जाता है उसको हिरण्य कहते हैं। गुरु जी यहाँ एक अर्थ जो ले रहे हैं, चौरे ही आयम्यमानम बध्यमानम, तो आयम्यमानम का अर्थ दूसरा, बध्यमानम यत्न तो रक्षमानम अपित्यर्थ स्कंद स्वामी। हाँ, तो ये सब अपना अपना ऊहा कर रहे हैं, बध्यमानम आयम्यमानम का अर्थ, आयम्यमानम का अर्थ बध्यमानम भी होता है, खींचना भी होता है, आयाम वो तो प्रसिद्ध शब्द है ही, आयाम विस्तार करना। अंतरिक्ष नामानी उत्तराणी षोडश, यहां तो इतना ही कहकर छोड़ दिया, मंत्र कोई नहीं दिया, मंत्र उसमें देख सकते हैं हम। यहां पर जो एक हिरण्य शब्द चौथे नंबर पर, हिरण्य शब्द चौथे नंबर पर है, और हिरण्य रूपास हिरण्य संद्रिक, ये निगम है, दो ऋग्वेद 2:35:10। दो 35:10 हिरण्य रूपा स हिरण्य संद्रिक, अपाम नपात सेद हिरण्य वर्ण, हिरण्यात पर योने निषद्या हिरण्य ददत्यन्नम अस्मै। ये मंत्र है दूसरे मंडल के 35वें सूक्त का 10वां मंत्र है। गुरु जी, हाँ जी, ये गृत समादह ऋषि, ये क्या तात्पर्य है गृत समादह? गृत समद नाम है ऋषि का, अपाम नपात जो है देवता है, अपाम नपात अग्नि को भी कहते हैं, गृत समद ग्रित्स प्राण को कहते हैं, मदय अपान को कहते हैं, ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया है। ग्रित्स मद भार्गव भृगु का अपत्य है, ग्रित्स मद अपान अपात तो अग्नि को भी कहते हैं, विद्युत या अग्नि। हिरण्य रूपा से हिरण्य संद्रिक अपाम नपात, अपाम नपात देवता है इसका, सेदु हिरण्य वर्णा, हिरण्य के रूप वाला है वह, हिरण्य के आकार वाला, हिरण्य संद्रिक हिरण्य के सदृश, अपाम नपात जलों की संतान, नपात संतान का अर्थ में लिया इन्होंने, ये जो मेरे पास पुस्तक है, अपाम नपात सेदु हिरण्य वर्णा जलों की संतान, वो है निश्चय से हिरण्य के वर्ण वाला। जलों की संतान तो वही अग्नि हो जाएगी, जलों से अग्नि, अपाम च मिश्री भाव कर्मणो, अपाम च विद्युतश्च मिश्री भाव कर्मणो वर्ष कर्म जायते, जलों की संतान, जलों की संतान एक प्रकार से अग्नि ही होती है, जलों से अग्नि, पृथ्वी अप तेज, अप के बाद तेज की उत्पत्ति होती है। तो अपाम नपात सेदु हिरण्य वर्णा, वो जो है हिरण्य के सदृश वर्ण वाला होता है। हिरण्यात पर योने निषद्या, हिरण्यमय से सब तरफ से गर्भ से प्रादुर्भूत होकर के, योने निषद्या प्रादुर्भूत होकर के सुशोभित होता है वो। हिरण्यदा ददति अन्यम अस्मै, हिरण्य को दक्षिणा में देने वाले इसको हवि प्रदान करते हैं। जगत सृष्टि के समय जगत के कारण अप्रकेत जलों में, जो जहां पर जलों का कोई स्वरूप प्रकट नहीं हुआ उसको अप्रकेत जल कहते हैं। प्रकेत माने चिन्ह बना हुआ, जो स्पष्ट हमें पता चलता है कि ये जल है। तो जगत सृष्टि के समय जगत के कारण जो अप्रकेत जल है, अग्नि के रूप में प्रादुर्भूत होने वाला वो प्रजापति परमेश्वर सर्वथा हिरण्यमय माने प्रकाश स्वरूप ही है। हिरण्य रूपा से हिरण्य संद्रिक, वो प्रकाशमय रूप वाला, प्रकाशमय आकार वाला और प्रकाशमय वर्ण वाला है। वो उस अग्निपिंड हिरण्य गर्भ से इस जगत के रूप में प्रादुर्भूत होकर सर्वत्र शोभायमान होता है। हिरण्यात पर योने निषद्य, हिरण्यदा ददति अन्यम अस्मै, इस सृष्टि यज्ञ के प्रवर्तक उस प्रजापति परमेश्वर की पूजा के लिए उपासक जन उसे हवि प्रदान करते हैं। हिरण्यदा हिरण्य देने वाले इसके लिए अपना हवि देते हैं, ददति अन्यम। और यज्ञ में भी जैसे ऋत्विगों को दक्षिणा के रूप में स्वर्ण प्रदान करते हैं, हिरण्य दादति अन्यम अस्मै। तो हिरण्य का अर्थ यहां पर स्वर्ण है, हमने ये देखा। हिरण्य रूपा से हिरण्य, यहां उपमा के रूप में डाला हुआ है, हिरण्य के समान रूप वाला, हिरण्य संद्रिक हिरण्य के सदृश आकार वाला, अपाम नपात सेदु हिरण्य वर्णा हिरण्यमय, नहीं अपाम नपात जलों की संतान अग्नि निश्चय से हिरण्य के वर्ण वाला है। सोना जैसे तेजस पदार्थ है, इसी तरह से अग्नि भी तेजस पदार्थ है। हिरण्यात पर योने निषद्य, हिरण्यमय से सब तरफ से गर्भ से प्रादुर्भूत होकर, निषद्य प्रादुर्भूत होकर हिरण्य दा ददति अन्यम अस्मै, इसके लिए हिरण्य देने वाले इसके लिए अपनी हवि प्रदान करते हैं। हाँ जी, किनका? बोलिए बोलिए जी। आपने अभी कहा गुरु जी, जल का संतान तेज, जल कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा शास्त्र विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। पृथ्वी अब तेज, वायु आकाश, ठीक है, पृथ्वी अब तेज, ठीक है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायु अग्नि अग्नेराप अद्भ्यः पृथ्वी, अद्भ्यः पृथ्वी कहा गया। अच्छा, अद्भ्यः पृथ्वी का है वहाँ तो, पृथ्वीभ्योन्न पृथिव्यान्न, हाँ पृथिव्यान्न है वहाँ तो, है तो जी, और वो जलों से उत्पन्न होती है। हाँ जी, जो आपने बोला वो क्या क्रम था गुरुजी? वो तो उल्टा क्रम बोल दिया मैंने, तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश संभूता आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्नेराप, अग्नि से जल की उत्पत्ति दिखाई। पर जैसे सृष्टि के आदि में वो जो नासदीय सूक्त है उसमें दसवें मंडल का 129 नंबर सूक्त देखिए, दसवें मंडल का 129 सूक्त, नासदीय सूक्त में वही है दसवें मंडल का 129 सूक्त, नासदासी नो सदासी तदानिम न असत था न सत था उस समय, नासीद रजो नो व्योमा परोयत न था वहां पर लोक, रजक अर्थ लोक है, न व्योमा परोयत न अंतरिक्ष और उससे भी परे कुछ, परोयत व्योम से परे कुछ वो हो सकता है वो भी नहीं था, सबका निषेध कर रहे हैं। न असद आसीत नो सदासीत तदानिम, नासीद रजह, रजह माने लोक भी नहीं थे, न व्योमा, व्योम भी परे, व्योम आकाश भी नहीं था, परोयत और उस आकाश से परे कुछ हो सकता है तो वो भी नहीं था। किमा वरीवा कुहकस्य शर्मन, किसने ढका था, कहां पर ढका था, कुह कस्य शर्मन किसकी शरण में, शर्मन शर्मणी अर्थ है सप्तमी के अर्थ में, किमा वरीवा किसने ढका था, किसको ढका था, किमा वरीवा कुह मानी कहां पर ढका था, कस्य शर्मन किसकी शरण में, किम आशीद गहनम गभीरम और अंभ किम आशीद जल क्या था घना गहरा, ये उस समय का वर्णन है सृष्टि से पूर्व का, प्रलय के पश्चात जगत सृष्टि से पूर्व की अवस्था का वर्णन है, सृष्टि से पूर्व जगत का मूल कारण असत विद्यमान नहीं था, उस समय कार्य रूप सत भी नहीं था, अव्यक्त अवस्था का नाम है असत और सत व्यक्त अवस्था का है, अव्यक्त में व्यक्त होने की क्षमता निहित होती है परंतु उस समय ये दोनों विद्यमान नहीं थे, उस समय ये लोक भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, उससे परे द्युलोक आदि भी नहीं थे, वे भी विद्यमान नहीं थे, किसने ढका था, ढकने वाला तत्व भी कोई नहीं था, उस समय कोई ढका जाने वाला भी नहीं था, कहां ढका था, कुह कस्य कोई स्थान ही नहीं था जहां पर ढकने की क्रिया की जा सके, किसकी शरण और आश्रय में ढका था, कस्य शर्मन किसी की भी नहीं क्योंकि शरण दाता भी कोई नहीं था, क्या उस समय घना अगाध सूक्ष्म जल विद्यमान था, प्रश्न की शैली में कहा अंभ किमासित क्या उस समय गहन गभीर जल था, अंभ किमासित गहनम गभीरम क्या उस समय गहन गभीर जल था, तो अर्थ वो उत्तर ही आएगा ना ना ना वो भी नहीं था, हाँ क्या ऐसा था, ना ना ना वो भी नहीं था, तो जल की बात पूछी, न मृत्यु आसीद अमृतम न तरही न रात्र्या अन्ना आसीत प्रकेता आनीद वातम आनीद वातम स्वधया तदेकम तस्माध्य अन्यत न परा किंचन आस, न मृत्यु थी न अमृत था न रात्रि थी न दिन था, दिन का कोई प्रकेत था, प्रकेत मानी विवेक था चिन्ह था, अनिद वातम सांस ले रहा था बिना वायु के ही स्वधया अपनी धारक शक्ति से वो अकेला, अनिद वातम स्वधया तदेकम इसी से वो अद्वैतवादी आचार्य जी उसके ऊपर चले जाते हैं, इसमें ऐसे चिन्ह इस मंत्र में ऐसे चिन्ह पकड़ करके, अनिद वातम स्वधया तदेकम अपनी धारक शक्ति से, और जो द्वैतवादी हैं वो इसको स्वधा को प्रकृति के रूप में कहते हैं, और जो अद्वैतवादी है वो इस स्वधा का अर्थ अपनी ही धारक शक्ति से वो अकेला मौजूद था, आनीद अवातम स्वधया तदेकम सांस ले रहा था अवातम बिना ही वायु के अपनी धारणा शक्ति से अकेला एकम तद एकम तस्माध्य अन्यत न परा किंचन आस, उससे अन्य कहीं कोई दूसरा था ही नहीं, तम आसी तमसा गूढ़ अग्रे तम था तम से ढका हुआ था ये सब पहले, अग्रे मानी सृष्टि उत्पत्ति से पहले, तम आसी तम से गूढ़म ढका हुआ था अप्रकेतम सलिलम सर्वम, अप्रज्ञात जल सब था। यह है, एक तो प्रज्ञात जल होता है, अप्रकेतम सलिलम का अर्थ है अप्रज्ञात, जिसको हम जल के रूप में नहीं कह सकते, जल है पर जल के रूप में नहीं कह सकते, ऐसे कह रहे हैं। अप्रकेतम सलिलम सर्वमादि इदम सब था यह है, तुच्छेन आभू अपिहितम यदासीत, तुच्छ से सर्वतोभावी ढका हुआ जो था, तप से वह महिमा के कारण उत्पन्न हुआ एक, तद महिना जायत एकम। तो यहां पर जो अप, मैं इस पर केंद्रित हूं, अप्रकेतम सलिलम, पूर्वावस्था सलिल जैसी दिखाई, और मनुस्मृति में भी कुछ आप शब्द का प्रयोग किया है ना, वहां आप व्यापक, फैला हुआ जो व्यापक तत्व आप है, तो उसको अपाम नपात, ये तो निरुक्त में अपाम नपात कौन सा देवता है, किसी को याद है? अरुण जी, अपाम नपात, हाँ जी, हाँ पदनाम में है ये, देवतावाची शब्दों में अपाम नपात, अपाम नपात, हाँ मध्यस्थान देवता है, विद्युत के लिए आएगा फिर, मंत्र कितने पृष्ठ पर है? अच्छा नहीं, ये कहाँ का है? पांचवें अध्याय का, पांचवें अध्याय के चौथे पाद का, अच्छा हाँ चौथा खंड, पांच चार, मंत्र क्या है? मंत्र दस, दस तीस, दस तीस चार बोल रहे हैं, माने दसवें अध्याय का, अच्छा अच्छा दस तीस चार, अच्छा अच्छा दसवें अध्याय का उन्नीस खंड, हाँ अपाम नपात, तनु नपात की तरह अपाम नपात का निर्वचन कर लेना चाहिए, जल से जल धारा या संघर्षण पैदा होता है, उससे विद्युत पैदा होती है, अपाम नपात का अर्थ विद्युत कर दिया, जल का पोता है ये नपात, पौत्र माने जैसे तनु नपात होता है, जल धारा उसके संघर्षण से पैदा होता है, जल और जल का संघर्षण और उससे फिर तीसरे स्तर पर पैदा होता है, जल एक स्थिति है, जल के साथ संघर्षण और उससे फिर तीसरी स्थिति पर यह पैदा होता है, जल का पौत्र होने से विद्युत अपान नपात है। यह अनिद्मो दी दयत अप्सु अंतर यम विप्रास ईड़ते अध्वरेशु, यह अनिद्म अप्सु अंत दी दयत, जो अप्रकाशित रूप से जल के अंदर वर्तमान रहती है, देखो इसका वास बताया अग्नि का जल में, इस मंत्र में 625 पृष्ठ पर निकाल सकते, इसमें ये मंत्र मैं बोल रहा हूं, यो अनिद्मो दीदयत, अनिद्म का अर्थ है जो अप्रकाशित रूप से अप्सु अंतह दीदयत, जल के अंदर वर्तमान रहती है, अपसु अंत है, जल के अंदर वर्तमान रहती है। दीदया दीप्यते, प्रकाशित रहती है। यो अनिद्मो दीदया दीप्यते अभ्यंतरम अपसु, ऐसा अर्थ किया। 625, जो अनिद्म रहता हुआ माने अप्रकाशित रहता हुआ, इद्म तो प्रकाशित हो जाएगा, जो अप्रकाशित रहता हुआ जल में रहता है, दीप्यते प्रकाशित रहता है माने रहता है, हाँ वर्तमान रहता है। यम विप्रासा अध्वरेशु ईडते, जिसे विद्वान लोग शिल्प यज्ञों में अध्वरेशु ईडते उसकी स्तुति करते हैं। अपाम नपात हे विद्युत, मधुमति अपहदा, वृष्टि के द्वारा अन्न रस के संपादन के लिए हमें मधुर जल प्रदान कर। अपहदा माने जलों को दे, मधुमति माधुरी युक्त जलों को दे। या भी इंद्रा वीर्याय वावृधे, या भी माने जिस मधुर जल से इंद्र सामर्थ्यवान मनुष्य वीर्याय वावृधे पराक्रमता युक्त कर्म के लिए वृद्धि लाभ करता है। या भी इंद्रः वीर्याय वावृधे, सामर्थ्यवान मनुष्य पराक्रमता युक्त कर्म के लिए वृद्धि लाभ करता है, वावृधे। तो अपाम नपात जो है यहां पर अग्नि के लिए, विद्युत के लिए हमें इतना ही दिखाना है कि अपाम नपात यहां विद्युत मध्यम स्थानी देवता है और ये विद्युत वाचक है यहां। हाँ हे विद्युत, तुम जो है मधुमति अपैदा, वृष्टि के द्वारा अन्न रस पैदा करने के लिए हमें मधुर जल प्रदान करो। वृष्टि जल मधुर जल ही माना जाता है। या भी इंद्रा वीर्याय वावृधे, जिस मधुर जल के सामर्थ्य से इंद्र माने मनुष्य वीर्याय वावृधे पराक्रमयुक्त कर्म करने के लिए वृद्धि लाभ करता है, बढ़ता है, वावृधे। गुरु जी ये दो दृष्टियां होगी, मतलब एक वेद में विद्युत में जल में विद्युत देख रहे हैं एक जगह, और एक जगह दूसरी जगह बादल वाले। नहीं, उसी दही कह दिया ना कि ये जलों में विद्युत का वास है, और आजकल भी हम देखते हैं कि सारी बिजली पैदा हो रही है जल से, जल के संघर्षण से। जी जल के संघर्षण से पैदा होती है। दृष्टि भेद है, वो कैसे कैसे वो गुणों के आधार पर या कुछ। गुरुजी हाँ? वो जो पहले मंत्र था उसमें जो सेदु शब्द आया था उसका क्या है? स इद उ, वो आर्ष संधि कर रहे थे, संधि आर्ष है वहाँ पे। और निषद्या सर आर्ष संधि नहीं है, वो जो एतत तदो सुलोपो कोर नए समासी हली से आगे सूत्र क्या है? स्यश्चंदसी बहुलम। हाँ वहीं पर वो जो है ना लोप हो जाता है, सू का लोप हो जाता है और फिर संधि हो जाती है। सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, उससे हो रही है। हाँ सोची लोपे चेत पाद पूर्णम स इद उ। और गुरु जी फिर वो जब ईश्वर परक उसका अर्थ कर रहे हैं तो बार बार हिरण्य रूपह का भी वही अर्थ, हिरण्य सदृशह का भी वही अर्थ, हिरण्य वर्णह का भी वही अर्थ। फिर किसी ने इसमें पुनरुक्ति के संदर्भ में वेद में पुनरुक्ति और फिर जो है इसको दे करके ये कोट किया है यही मंत्र, हिरण्य रूपह से हिरण्य संदृक पुनरुक्ति है वेद में, ऐसे आक्षेप करने वाले ने ऐसे आक्षेप किया है। और उसका उत्तर फिर यही देते हैं कि अर्थ प्रकर्षता के लिए ऐसा बोला जाता है, भाषा में भी ये पुनरुक्ति नहीं है, अर्थ की प्रकर्षता बताने के लिए ऐसा बोला जाता है। और निषद्या शब्द का क्या अर्थ किया गुरु जी? निषद्या तो वहीं पे था, उसमें योनि है निषद्या ऐसे कर, योनि अपाम नपात योनि निषद्या उसमें बैठ कर। अभी कौन सा मंत्र है वो? 2:35:10 हिरण्ययात पर योने निषद्य, हिरण्ययात हिरण्यमय से सब तरफ से गर्भ से प्रादुर्भूत होकर, निषद्य का अर्थ है प्रादुर्भूत होकर, ईश्वर प्रादुर्भूत हो गया हिरण्य से। नहीं, यहाँ जब दूसरा अर्थ कर रहे हैं तब दिया है ना उन्होंने, पहले गुरु जी केवल ईश्वर परक अर्थ में क्या अर्थ कर रहे हैं। हिरण्ययात पर योने निषद्य, हिरण्य से, हिरण्य के गर्भ से, उसके ही वास से ये सब कुछ, वो तो विचार करना पड़ेगा पूरा अर्थ एकदम से कैसे लगे। ये एक एक अर्थ पूरा पूरा बताएंगे तो थोड़ी स्पष्टता हो। जगत सृष्टि के समय जगत के कारण अप्रकेत जलों में अग्नि के रूप में प्रादुर्भूत होने वाला प्रजापति परमेश्वर सर्वथा हिरण्यमय प्रकाश स्वरूप है। हिरण्य रूपा से हिरण्य संद्रिक हो गया अपाम है, हिरण्य रूपा, हिरण्य के रूप वाला, हिरण्य के आकार वाला वो परमेश्वर अपाम नपात से दु हिरण्य वर्ण जलों की संतान वह ही है निश्चय से हिरण्य के वर्ण वाला। मानी वो ये अग्नि, ये हिरण्य गर्भ के ऊपर आ गए ना, हिरण्य गर्भ जो सृष्टि पैदा हो रही थी और उस समय जो उसकी स्थिति थी प्रजापति के रूप में, हिरण्य गर्भ के रूप में उसकी स्थिति, जब सृष्टि के साथ उसका संयुक्त रूप है, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में जब उसको देख रहे हैं, ईश्वर को इसके साथ देख रहे हैं, जब इस ब्रह्मांड के साथ सृष्टि के साथ, तब उसका हिरण्यगर्भ नाम होता है। हिरण्यगर्भ नाम तभी होता है जब वो इसके साथ देख रहे हैं, इस सृष्टि प्रक्रिया के साथ देख रहे हैं, ब्रह्मांड के साथ देख रहे हैं। हाँ, उसको दिखा रहे हैं, उसी को दिखा रहे हैं। हिरण्य रूपा से हिरण्य संद्रिक अपाम नपात सेदु हिरण्य वर्ण प्रकाश में रूप वाला, प्रकाश में आकार वाला, प्रकाश में वर्ण वाला है वो। वो उस अग्निपिंड हिरण्य गर्भ से इस जगत के रूप में प्रादुर्भूत होकर शोभायमान हो रहा है। इस जगत के रूप में, जैसे कि कोई जीव शरीर के रूप में जब आता है तो शोभायमान दिखाते हैं कि ये जीव शरीर के रूप में शोभायमान हो रहा है, तो ऐसे ही हिरण्यात पर योने निषद्य, हिरण्य गर्भ, उस अग्निपिंड हिरण्य गर्भ से ये जगत के रूप में प्रादुर्भूत होकर शोभायमान हो रहा है। इस सृष्टि यज्ञ के प्रवर्तक उस प्रजापति परमेश्वर की पूजा के लिए हिरण्य दा ददती अन्नम अस्मई, अस्मई मानी इस हिरण्य गर्भ के लिए अपनी आहुति भेंट करते हैं, अपनी हवियां प्रदान करते हैं। हिरण्ययात परि योने हैं, हिरण्ययात योने निषद्य, हिरण्यमय गर्भ से प्रादुर्भूत होकर के, जगत के रूप में प्रादुर्भूत होकर के वो विराजमान है, शोभायमान है। ये अध्याय कर रहे हैं निषद्या के बाद, वो शोभायमान है। हिरण्यदा ददति अन्नम अस्मै, तो पहली पंक्ति में गुरुजी ईश्वर के हिरण्य गर्भ रूप का वर्णन है और उसको जो है वो जल की संतान के रूप में देखा जा रहा है, ऐसा समझे। अपाम नपात सेदु हिरण्य वर्णा, अपाम नपात सेदु हिरण्य वर्णा, क्या कहा आपने प्रथम पंक्ति में, ऐसा समझे गुरुजी कि ये ईश्वर के हिरण्य वर्ण रूप का वर्णन है और उसको जल की संतति के रूप में देखा जा रहा है। माने ये जो प्रकृति में रूप है, अपाम नपात सेदु हिरण्य वर्णा, प्रकृति में अवस्था में जो उसका रूप दिखाई दे रहा है सगुण रूप, उसको देखा जा रहा है केवल हिरण्य गर्भ रूप को। फिर हाँ, आगे वाली पंक्ति में वो हिरण्य गर्भ से भी जो आगे उत्पन्न रूप ये है, और जो उसका विकार जो एकदम से स्पष्ट रूप से हमारे को सृष्टि के रूप में जो शोभायमान है। हिरण्ययात पर योने निषद्य, हिरण्य दा ददति अन्नम अस्मै, चौथी पंक्ति तो बढ़िया है, हिरण्य दह ददति अन्नम अस्मि, इसके लिए जिनके पास हिरण्य है वो इसके लिए भेंट दे रहे हैं। अगला जो नाम है गुरु जी, हाँ जी, ये शब्दों की प्रवृत्ति अर्थांतर में देखने से तो ऐसा लगता है कि वेद तो ईश्वर ने साक्षात्कृत धर्म ऋषियों के लिए ही बनाए थे, ये साधारण मनुष्य के लिए तो बनाए ही नहीं। के लिए तो विशेष योगी का चाहिए, क्योंकि जब साक्षात्कृत धर्म ऋषियों के साधारण मनुष्यों के लिए एक एक शब्द के अर्थ भी मुश्किल होते हैं, तो इतने इतने जगह उसकी प्रवृत्ति कैसे देखेगा वो? इसमें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सरल सरल बातें भी हैं और उसकी महिमा हमको देखने के लिए मिलती है। 20,000 मंत्रों में बहुत सारा ऐसा विषय है जो हमारे पहुंच के भीतर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें 20,000 मंत्रों में ऐसे मंत्र भी तो बहुत सारे हैं जो हमारी पहुंच के भीतर हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्ना आसुव, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद सबके लिए ही बनाए गए, वेद सबके लिए होने चाहिए। सूर्य किस सबके लिए है तो वेद भी सबके लिए। अब सूर्य से कितना हम लाभ ले पाते हैं ये तो सब हमारे विवेक के ऊपर है। एक एक शब्द जैसे यम वायु के लिए भी प्रयोग किया गया, सूर्य के लिए भी प्रयोग किया गया, पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया, तो इतनी इतनी अर्थ कैसे लेगा साथ? नहीं, वो तो कठिन स्थल थे तब तो ये शास्त्र बना। पर मैं दूसरा पक्ष ले रहा हूं कि हमारे लिए जितना आवश्यक है, अपनी क्षमता जितनी है ग्रहण करने की, उसके अनुसार उससे हम लाभ लें और आगे बढ़ें, और वो बढ़ा हुआ जो हम आगे जो हमारी प्रगति होगी वो वहां पहुंचने के बाद उससे आगे की स्थिति हमें ज्ञात होगी। अभी से बैठ करके और हम दूर कोई हजारों हजारों मील दूर जाना है हमको और यहाँ बैठे बैठे ही कहें कि उससे आगे क्या मिलेगा, फिर उससे आगे क्या मिलेगा, उससे आगे क्या मिलेगा, तो निर्णय नहीं होगा ना। पहले हम वहां तक तो पहुंचे जहां तक हम जा सकते हैं। अंतरिक्ष की निरुक्ति, अंतरिक्ष नामानि उत्तराणि षोडश, ये 16 नाम है अंतरिक्ष के, अंतरिक्ष के 16 नाम हैं, उनको यहां पर गिनाया है। अंबरम वियत व्योम बरही धन्व अंतरिक्षम आकाशम आपह, आप भी अंतरिक्ष का नाम है, पृथ्वी भू स्वयंभू अध्वा पुष्करम सगर समुद्र अध्वरम, ये 16 अंतरिक्ष के नाम हैं। पृथ्वी सुवर्ण तथा अंतरिक्ष, इन तीनों के नामों की व्याख्या यहां तक की गई है, पर सब में एक दो नामों का निर्वचन किया है, सब का नहीं, ये व्याख्याकार ने एक जगह दिया, हम देख ही रहे हैं वो बात। अंतरिक्ष नामानी जो है इसमें मंत्र नहीं दिया, केवल व्याख्या करके छोड़ दिया। अंतरिक्षम कस्मात, अंतरिक्ष क्यों कहलाता है, तो इसका उत्तर देने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो अंतरा अंतर अंतरा क्षांतम भवती, अंतरा इमे इति वा, अंतरा क्षांतम भवती, द्यावा और पृथ्वी के अंतरा माने मध्य में व्याप्त रहता है, या अंतरा इमे इति वा, इमे माने ये द्यावा पृथ्वी इसके मध्य में निवास करते हैं, शरीरषु अंतः अक्षयम इति वा, तीसरा कह रहे हैं शरीरों के भीतर रहने वाला और अक्षयम अविनाशी होने से अंतरिक्ष शब्द से इसको कहते हैं। शरीरेषु अंतः अक्षयम इति वा, शरीरों के भीतर तो है लेकिन ये विनाश नहीं, पृथ्वी अप तेज वायु इनका तो नाश हो जाता है पर अंतरिक्ष का नाश नहीं होता। हमारे शरीरों के भीतर भी अंतरिक्ष है लेकिन उसका नाश नहीं होता। अक्षयम इति वा, शरीरों के भीतर, इसलिए उसको नित्य द्रव्य मानते ना आकाश को, वैसे सिख में भी शरीरेषु अंतः अक्षयम इति वा। इसमें एक समुद्र नाम भी आता है अंतरिक्ष, तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेण संदीहते, अंतरिक्ष समुद्र एक नाम आता है, ये पार्थिव समुद्र के साथ उसका संदेह होता है। समुद्र भी अंतरिक्ष को कहते हैं, समुद्र मानी अंतरिक्ष और समुद्र मानी पार्थिव समुद्र, तो ऐसे हमारे को संदेह पड़ता है। समुद्र क्यों कहा जाता है समुद्र? सम भी द्रवंती एनम आपह, यहां पर हम एनम कर्म कारक में प्रत्यय करेंगे तो समुद्र जो है सम भी द्रवंती एनम आपह, कौन सा समुद्रवंती अस्माद आपह, जिससे नीचे जल आते हैं, तो जो आंतरिक समुद्र है वहां से जल नीचे आकर धरती पर गिरते हैं, अस्माद आपह और सम भी द्रवंती एनम आपह, एनम आपा समभिद्रवंती, समुद्र की ओर दौड़ रहे हैं ये जल। गुरुजी हम ऐसे भी देख सकते हैं समभिद्रवंती अस्माद आपा, जब सूर्य इसको जल को ऊपर ले जाता है तो अस्माद आपा समभिद्रवंती ऊपर दौड़ते हैं अंतरिक्ष समुद्र की तरफ, और जब बादल से वर्षा होती है तो समुद्रवंती आपा अस्मात, वहां से अंतरिक्ष समुद्र से नीचे धरती पर जल आते हैं। समभिद्रवंती एनम आपा, पृथ्वी के जितने भी जल हैं वो उसकी तरफ दौड़ते हैं, एनम आपा समुद्र की ओर दौड़ते हैं, और ऊपर भी जाएगा तो फिर यही निर्वचन घट जाएगा, समभिद्रवंती एनम आपा, ये सारे जल जो हैं उस अंतरिक्ष समुद्र की तरफ किरणों के माध्यम से दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। समभिद्रवंती जब अंतरिक्ष समुद्र के साथ घटाएंगे तो किरणों के माध्यम से ऊपर जा रहा है, वाष्प के रूप में जल ऊपर जा रहा है, और वो तो सूक्ष्म रूप में है, लेकिन जब पार्थिव समुद्र होगा तो वो एकदम से स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है कि ऊपर से जल नीचे आता है वर्षा के रूप में। पृथ्वी का जल गुरुजी जा रहा है, पृथ्वी का जल, क्या कह रहे हो, पृथ्वी का जल जा रहा है, पृथ्वी का जल ऊपर नहीं जाता वाष्प के रूप में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जाता है, और क्या, ये जो पानी है ये पार्थिव जल ही तो ऊपर जाता है ना सूर्य किरणों के माध्यम से, अंतरिक्ष में गुरुजी मतलब अंतरिक्ष तो नहीं जाता ना बाहर, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर तो नहीं जाता, नहीं तो ये अंतरिक्ष तो यहीं तक है ना, पृथ्वी के आगे ऊपर, अंतरिक्ष का अंतरिक्ष को जब समुद्र कहेंगे तो तब समुद्रवंती अस्मात आप है, ये कैसे घटेगा, अंतरिक्ष से बाहर कहां जाएगा वो, इस समुद्र से, पृथ्वीस्थ समुद्र से तो जल बाहर जला जाता है, हम पृथक में देख रहे हैं, लेकिन जब अंतरिक्ष को समुद्र कहेंगे उसमें ये निर्वचन कैसे घटेगा, समुद्रवंती अस्मात आप है, इससे भी बाहर कहां जाएगा जल, अस्मात आप समुद्रवंती, अस्मात आप समुद्रवंती, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, समुद्रवंती अस्मात, अस्मात माने अंतरिक्ष से नीचे पृथ्वी पर जल आता है, और पृथ्वी से सम उत द्रवंती, हाँ वो ऊपर की तरफ है ना जी, अंतरिक्ष से यहाँ आ रहा है वो तो उत्तर अर्थ नहीं यहाँ घट रहा है, समुद्रवंती तो, अंतरिक्ष से भी ऊपर और कहाँ जाता है वो, अच्छा उधर नहीं, उधर नहीं, मैं तो इस तरह ले रहा था, समुद्रवंती उद्रवंती का अर्थ है यहाँ पर, समुद्रवंती माने उत्कृष्ट तया द्रवंती गुरुजी, और ऊपर नीचे तो कुछ है, स्कंध स्वामी जी ने तो ऊर्ध्वम ही अर्थ कर दिया और दोनों लिए, संघता ऊर्ध्वम द्रवंती अस्माद आपो अंतरिक्षात पार्थिवाच रश्मिभिर आकृष्यमाणा वायुना प्रेरियमाणा इति उभयत्र तुल्यम अपादान साधनत्वम, उन्होंने तुल्य अपादान साधनत्व बता रहे हैं, अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष वाले समुद्र से भी और पार्थिव समुद्र से भी, रश्मियों के द्वारा आएगा, दूसरा वायु के द्वारा आएगा, पर वो भ्रात जी प्रश्न यही पूछ रहे थे ना कि अंतरिक्ष से ऊपर चला भी जाएगा तो अभी अंतरिक्ष में ही रहेगा, कहाँ जाएगा, और द्युलोक में चला जाता है क्या गुरु जी, नहीं नहीं तो अंतरिक्ष में ही रहेगा फिर तो, अंतरिक्ष है उसका आवास स्थान, तो अंतरिक्ष में भी कुछ ऊपर नीचे होता है या सब अंतरिक्ष ही होता है, नहीं बादलों का तो एक निश्चित सा स्थान है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, विमान तो बादलों से ऊपर ही उड़ते हैं, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वीस्थ जो जल है उससे निकला फिर इस अंतरिक्ष में होता उससे होता हुआ ऊपर वहां तक पहुंच गया मेघ तक, हाँ फिर वो ये आचार्य जी बता रहे ना कि उद्रवंती का अर्थ तो ऊर्ध्वम द्रवंती, ऊर्ध्वम ही तो घट रहा है ना यहाँ तो गुरु जी, यहाँ तो घट गया वहां से इधर आएगा, तब वहां से उधर के लिए तो ये नहीं कह रहे ना गुरु जी, कह ही नहीं रहे, वो तो आप कह रहे थे ना, नहीं पर कह रहे हैं ना आप बता रहे कि दोनों जगह अपादानत्व है, वो तो ऊपर जाने के ही अर्थ में है ना गुरुजी, तो एक अपादानत्व तो यहाँ हो गया, यहाँ से ऊपर जाता से है, ऊपर गया, दूसरा अपादानत्व ये है कि ऊपर से यहाँ वर्षा के रूप में आता है, ऐसा अपादानत्व हाँ। ये तो ऊर्ध्वम करके ही दोनों दिए गुरु जी यहाँ तो। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अपादानत्व देख रहे हैं तो ऐसे ही देख रहे हैं कि यहाँ तो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, वहाँ वर्षा के रूप में नीचे आता है। नहीं ऐसा भी तो मैं तो अलग कह रही थी गुरु जी, एक तो पृथ्वीस्थ जल से वो अलग हट गया, फिर अंतरिक्ष, ये जो अंतरिक्ष है मेघ से नीचे नीचे वाला और पार्थिव जल के बीच में, इससे भी तो वो ऊपर चला जाता है ना। तो एक ही तो घटा फिर, एक अंतरिक्ष के एक भाग से दूसरे अंतरिक्ष के ऊपर वाले भाग में चला गया, वो उनका मतलब। अरे तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, पार्थिव समुद्र और अंतरिक्ष समुद्र, समुद्र शब्द कैसे बनता है, क्यों प्रयुक्त होता है, इन्होंने व्याख्याकार ने दिया, इसकी ओर पार्थिव समुद्र की ओर जल बहकर अथवा अंतरिक्ष की ओर वाष्प बनकर जाते हैं, माने एक समुद्र की तरफ जल स्थूल जल बहकर आ जाता है, एक समुद्र की ओर वाष्प के रूप में जल जाता है, या इसके भीतर पार्थिव समुद्र के भीतर जलचर अंतरिक्ष के भीतर नभचर प्राणी आह्लादित करते हैं, दूसरा निर्वचन है। संबोधनते अस्मिन भूतानी, पार्थिव समुद्र के अंदर जलचर प्राणी प्रमुदित होते हैं, आंतरिक्ष समुद्र के अंदर अंतरिक्ष जिसको कहते हैं वो नभचर प्राणी प्रमुदित होते हैं। संबोधनते अस्मिन भूतानी समुद्को भवति, ये तीसरा निर्वचन है। समुन्नति वा, तीसरा निर्वचन में ये बताया कि खूब सारा इसमें जल होता है, प्रचुर जल वाला होता है। समुद्को भवति चौथा है, समुद्को भवति, और पांचवा समुन्नति इति वा, ये दोनों ही जल होंगे तो वो भिगोते हैं। समुन्नति उन्दी क्लेदने धातु से समुन्नति, तो अंतरिक्ष और सागर दोनों का वाचक है, उन दोनों का विभाग तयोर विभाग अवगंतव्य, उन दोनों के विभाग को समझ लेना चाहिए। हाँ क्या रहा फिर, नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं नहीं, वायुमंडल जो इस पृथ्वी का वायुमंडल है, पर्यावरण जिसको कहते हैं, उसी में सब कुछ होता रहता है, जो कुछ होना है। सूर्य की किरणें आती हैं और यहाँ से जल को ले जाती हैं, तो एक वायुमंडल है वहां पर रह जाता है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, और वहीं से वापस आ जाता है, यहाँ से फिर जाता रहता है, निरंतर चल रहा है ये प्रोसेस, तो आना और जाना निरंतर चल रहा है। तो समुद्र को जो दूसरा अर्थ ले रहे हैं ना, समुद्रवंती आपय अस्मात, या तो यूं कहना पड़ेगा समुद्रवंती आपय अस्मात, ऊपर से नीचे आते हैं तब वो आंतरिक्ष समुद्र का वाचक हो जाएगा। समुद्रवंती एनम आपा, जब हम एनम कहेंगे तो ये पार्थिव समुद्र हो जाएगा, एनम जब कहेंगे, माने एक जगह पार्थिव समुद्र एनम के लिए आ जाएगा और अस्मात कहेंगे तो आंतरिक समुद्र आ जाएगा। समुद्रवंती, समुद्रवंती, उद्रवंती का जो अर्थ है उर्दु नहीं लेना पड़ेगा, उद्रवंती माने सामान्य रूप से उत्कृष्टता से जल बहते हैं जहां से, किसके, हाँ हाँ आप बोलिए। एक मैं स्पष्टीकरण कर दूं गुरु जी, इसमें दोनों प्रकार आप उद्रवंती ले रहे हैं इसलिए कुछ बाधा आ रही है जी। तो दूसरा प्रकार ये दिया कि सम सम क्या अभिद्रवंती एनम आपा, इससे कुछ सम अभिद्रवंती एनम आपा जब करेंगे जी, तो पार्थिव समुद्र ले लेंगे जी, और आकाशीय समुद्र भी ले लेंगे। अभिद्रवंती से तो हो ही सकता है कि उसकी ओर जल जा रहे हैं जी, पर समुद्रवंती आप है अस्मात, ये केवल पार्थिव समुद्र के लिए, क्योंकि ऊर्ध्व अर्थ ले रहे हैं तो फिर पार्थिव समुद्र ही होगा अपादान में जी। कि इस यहां से पार्थिव समुद्र से जल ऊपर की तरफ उठते हैं, सम सम उद्रवंती आप अस्मात, मानी पार्थिव समुद्र से अंतरिक्ष समुद्र की तरफ जल उठ करके जा रहे हैं, और समभिद्रवंती एनम आपा, आंतरिक्ष समुद्र से पार्थिव समुद्र की ओर जल आ रहे हैं। अभिद्रवंती दो दिए ना, पांचों को। हाँ तो मैं तो इसीलिए फिर उद्रवंती का अर्थ ही ले रहा था कि उद्रवंती माने उत्कृष्टतया द्रवंती। हाँ जी बोलिए गुरुजी। यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है, सारी समष्टि में आदान प्रदान है, कहीं भी आदान प्रदान के बिना क्रिया नहीं है जी प्रतीत होती, तो सूर्य किरणें दे रहा है, वर्षा दे रहा है, जीवन दे रहा है, सूर्य पृथ्वी से ले क्या रहा है? सूर्य ले रहा है ना जल को, वो जल तो यहीं तक रहेगा, इसके उससे आगे, उससे आगे सूक्ष्म कोई जाता होगा, यहाँ से कोई सोम नामक तत्व ऊपर आकाश में जाता होगा, जाता होगा जरूर यहाँ से भी कुछ, ऐसे कहते हैं। मैंने कहीं सुना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो गायत्री होती हैं और सावित्री होती हैं, और इधर से उधर जाने वाली कोई एक नाम दिया है, एक गायत्री है दूसरी सावित्री है, यहाँ से जो किरणें ऊपर जाती हैं वापस लौट करके उनका एक नाम है, और ऊपर से आने वाली किरणों का एक नाम है, और निरंतर आदान प्रदान चल रहा है, वहां से वो किरणें कुछ यहाँ लाती हैं और यहाँ से कुछ सामग्री वहां जाती है, उससे भी उसकी पूर्ति होती है। जो आप आदान प्रदान की बात कर रहा हो उसकी पुष्टि कर रहा हूं। तयोर विभाग, इसका विभाग हमें करना चाहिए। तो ये अंतरिक्ष नाम हो गए षोडश, समुद्र नाम हो गए, समुद्र के पंद्रह नाम, पंद्रह है ना, नहीं ये तो अंतरिक्ष के सोलह, अच्छा अंतरिक्ष में ही समुद्र है। तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेण संदीहते, समुद्र अकस्मात् समुद्रवंती आप अस्मात् अस्माद आप समभि द्रवंती एनम आप। तो हम ये देख ले सकते हैं उद्रवंती जब उतर्थ करते हैं तो पार्थिव समुद्र से ऊपर उठता है जल, अस्माद आप है, तो इसमें क्या होगा, क्या अर्थ होगा इसका, समुद्रवंती आप अस्मात् जिससे ऊपर उठता है, जिससे जो हम कह रहे हैं वो पार्थिव समुद्र आ जाएगा, समभि द्रवंती एनम आप, और जिसकी तरफ जाते हैं ये उठ करके जल, तो एनम एनम जो है आंतरिक समुद्र आ जाएगा। अभिद्रवंती एनम आपा तो इसमें भी लग सकता है, माने आंतरिक समुद्र से इस पार्थिव समुद्र की तरफ जल बह रहे हैं, एनम आपा तो दोनों जगह घट सकता है। समुद्रवंती में उत्कार जब ऊपर उठना कर रहे हैं समुद्रवंती आप अस्मात, तो केवल अस्मात से जिसको संकेतित करेंगे, अस्मात से संकेतित करेंगे पार्थिव समुद्र को, तो इस अंतरिक्ष से वर्षा के रूप में इन्होंने अर्थ ये किया चंद्रमणि जी ने, अंतरिक्ष से वर्षा के रूप में जल बहुत तथा उत्तम प्राप्त होता है, और सागर से जल अधिक राशि में ऊपर आकाश की ओर उड़ता है। गुरुजी और समभि द्रवंती एनम आप, मानी सागर के प्रति जल वाष्प के रूप में या वृष्टि के रूप में पहुंचता है और वहां कर्मकारक हो गया, और वहां से भी जल आता है इसकी तरफ पृथ्वी की तरफ। जैसे कुछ विचारक बताते हैं वेद के अंदर कोई भी एक देशीय नियम या सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है जी। जैसे दिन और रात की अवधि बृहस्पति पर अलग है, बुध पर अलग है, पृथ्वी पर अलग है, इसलिए वहां पर अवधि लिखी हुई नहीं है, वहां सार्वभौमिक सिद्धांत ही बताए गए। तो यहाँ समुद्रवंती जो है, क्या जैसे आप बता रहे थे वो प्रदान आदान और प्रदान, वो जो उससे आगे जाने की भी उस आपह, उसके लिए भी तो आपह शब्द ही आएगा, तो उसको तो नहीं कह रहा है ये। वैसे मैं तो ऐसा समझाऊं कि वेद जो है ना हमारे पार्थिव लोगों के लिए है, ये जो कुछ भी पार्थिव प्राणी हैं उनके लिए ये सारे नियम कानून क्या क्या नियम व्यवस्था, किसी दूसरी सृष्टि में यही वेद हो सकते हैं तो उनके लिए होंगे। यदि ऐसा मानेंगे हम हाँ। तो उसके अंदर फिर ये सारे जो दिन रात के और परिक्रमा के ये सारे लिखे होते उसके अंदर? नहीं ये तो जरूरी नहीं है ना, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमारे लिए जो आवश्यक है वो इसमें है। व्याख्याकारों ने ये भी बताया कि इसके अंदर जो वेद के अंदर वही सिद्धांत है जो यहाँ भी उतने ही उपयोगी है, दूसरे ग्रहों पर भी जाकर के उतने उपयोगी है। नहीं, हमें तो ये अपने इस जीवन को स्वस्थ रखना और अपनी अपने दुखों से मुक्त रहना और आनंद में रहना, परस्पर उपकारी उपकारक भाव में रहना, ऐसा लग रहा है ये जो यहाँ के जीवन के संबंधित बात है। नियम अब दूसरे ग्रहों में नियम तो ठीक है, हम अनुमान के द्वारा जानते हैं कि जैसे नियम यहाँ है वैसे ही वहां है। जैसे सीधे सीधे तो यहाँ पर एक नक्षत्रों की चर्चा आती है या सूर्य चंद्रमा की चर्चा आती है, माने उसके वो हमारे लिए एक अर्थ में उसका कोई उपयोग नहीं है ना, हमारे इस जीवन के लिए उपयोग है। हमें जो जो आवश्यक है हमारे लिए परस्पर आनंद में जीवन जीने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वो यहाँ सब कुछ है। वेद ज्ञान और वेद सिद्धांत सारी कहीं किसी भी ग्रह पर जाकर के उपयोग करें उसका तो लगते हैं इसमें, जितने हम मंत्रों को जानते हैं अब तक जी, वो लगते हैं कि कहीं पर भी जाकर उपयोग करेंगे उतने ही उपयोगी हैं वे जितने यहाँ पर हैं। तो ठीक है, वो तो अनुमान से आ गया ना फिर, कि अनुमान से हम ये जानते हैं कि वैसे ही व्यवस्था वहां भी होगी। जैसे जैसे यहाँ है, सूर्य है, वायुमंडल है, पर्यावरण है, धरती के ऊपर औषधि वनस्पति है, दूसरी कोई पृथ्वी होगी तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगी, ऐसा अनुमान से हम जानते हैं। प्रत्यक्ष तो किसी का है नहीं इस विषय में, शब्द प्रमाण से जान सकते हैं, अनुमान से जान सकते हैं। गुरु जी, ये जो स्कंद स्वामी जी का उभयत्र तुल्यम अपादान साधनत्वम, ये एनम के साथ कैसे घटेगा? वो अस्मात में तो ठीक है, पर बीच में एनम भी आया ना, सम भी द्रवंत, एनम तो आराम से घट रहा है, एनम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। के लिए लिखा ही नहीं प्राता जी, वो तो प्रथम पंक्ति में लिखा है केवल, एनम वाली पंक्ति में तो लिखा ही नहीं है उसको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एनम में तो कोई कठिनाई है ही नहीं, वहां से इसकी तरफ जल दौड़ रहे हैं, यहां से उसकी तरफ जल दौड़ रहे हैं। अभी द्रवंती का अर्थ हो और की ओर, समभि द्रवंती एनम आपा, इसकी ओर जल दौड़ रहे हैं। अभी द्रवंती का अर्थ होता है की ओर, तो पार्थिव समुद्र की ओर जल दौड़ रहे हैं। जब आप यूं कहोगे एनम आपा, आंतरिक समुद्र की तरफ, तो उसकी तरफ जल दौड़ रहे हैं, उसमें तो कोई घटना ही नहीं। जोड़ करके फिर एनम भी साथ कैसे? नहीं, ये दो अलग अलग है ना, आप दो अलग अलग निर्वचन है ना, समुद्रवंती आप अस्मात, जिससे जल ऊपर को उठते हैं, तो इस पार्थिव समुद्र से जल ऊपर को उठते हैं, हो गया, बात खत्म हो गई। समभी द्रवंती एनम आप, इसकी तरफ जल दौड़ते हुए आ रहे हैं या यहां से उसकी ओर जल दौड़ते हुए जा रहे हैं? नहीं, मैं तो अभिद्रवंती एनम आपा दोनों तरफ घट रहा है, समुद्रवंती आप अस्मात, यदि उद्रवंती का अर्थ उत्कृष्ट या द्रवंती अर्थ लेंगे ना, वो नहीं कह सकते अच्छा जी ये जो कहते हैं कि इस अंतरिक्ष में तो ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, वहां की दृष्टि से ये ऊपर है, यहां की दृष्टि से वो ऊपर है। जब यहां से दिखाएंगे समुद्रवंती आप अस्मात, तो इस जल अंतरिक्ष समुद्र से उधर जा रहे हैं जल, और वहां से अंतरिक्ष समुद्र से इधर आ रहे हैं जल, तो उसको भी उद्रवंती कह सकते हैं। वहां पर खड़े होकर के देखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा है? वैसे गुरुजी, समुद्र से जब बादल उठता है, है? समुद्र से जब जल उठता है हाँ? तो जल भूमि की एक दिशा में, और भूमि के ऐसे चल रहा है वो साइड से, गोल है भूमि तो हाँ, तो उस गोलाई में तो आगे से आगे ऊपर ही कहलाएगा वो। अगर वहां से जब आएगा तब ऊपर नहीं कहेंगे, लेकिन बादल बढ़ेगा आगे, वो ऊपर ही जा रहा है वहां तक तो। अच्छा, और वहां से जब इधर आएगा तो ऊपर नहीं कह सकते? वहां से इधर आएगा तो वो भी ऊपर बन जाएगा देखने में, वहां से इधर आएगा तो ऊपर बन सकता है जी, बन सकता है। तो बस घट गया पांचवा अपादान कारक का अर्थ, कि वहां से जल इधर आता है, हमें लग रहा है यहाँ खड़े होकर के, वो तो यहाँ खड़े होकर के लगता है कि नीचे आ रहा है। पृथ्वी गोल है, और एक ऐसी स्थिति भी बनेगी ना कि वो जिस पृथ्वी के जिस हिस्से पर वो आ रहा है तो पृथ्वी उसके ऊपर है। जैसे समुद्र से जल को सूर्य ले रहा है जी, और बादल से वर्षा को सूर्य ही दे रहा है जी, वहां दे रहा है या ले रहा है कहीं, सूर्य नहीं लिया हम सूर्य पर खड़े होकर के देखेंगे तो वहां से भी ऊर्ध्वगमन ही हो रहा है। नहीं, सूर्य पर तो निश्चित रूप से ऊर्ध्व है पृथ्वी, माने चंद्रमा से भी ये ऊपर दिखती है, माने वो यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है, बाकी तो क्योंकि जल को समुद्र से भी सूर्य ले रहा है, बादल से भी सूर्य ले रहा है जी। छोटा बच्चा था मैं तो मैं से कहता जब वो कहते कि ये ऊपर जा करके उतर रहा है, तो मैं कहता जब ऊपर जा रहा है तो ये चंद्रमा जब पहली बार वो विमान उनका अमेरिकन लोगों का वो उतरा था ना, तो मेरे मन में प्रश्न ये आया, मैं पूछता भी था, मेरे को कोई फिर उत्तर ऐसे दे देते थे, मैं कहता जब ये जाएगा तो अड़ जाएगा, ये तो छत पे जाकर जैसे अड़ जाते हैं उतरेगा कैसे वहां, और वो उतरेगा तो फिर नीचे गिर जाएगा, वो जैसे ऊपर जाएंगे तो नीचे जाते जाते वो तो छत के ऊपर अड़ जाएगा व्यक्ति जैसे, तो फिर वो कहते कि नहीं यहाँ ऊपर कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो मेरे को तो समझ में नहीं आता था कि ऊपर नीचे कैसे नहीं है। मानी जब हम यहां से जाते हैं तो ये ऊपर हो जाता है वो नीचे हो जाता है। तयोर विभागा तत्र इतिहासम आचष्टे, इतिहास कहते हैं, देवापि आष्टि सेना, ये एक इतिहास बता रहे हैं, कोई प्रकरण के अनुसार अंतरिक्ष और सागर का विभाग जान लेना चाहिए, दोनों अर्थ दर्शाने के लिए वेद मंत्र दिए गए हैं, पहले इतिहास दर्शा रहे हैं, समझाने के लिए काल्पनिक इतिहास समझ लो इसको, वेद के वाक्य थोड़ी क्या इतिहास आचष्टे, नहीं नहीं निरुक्तकार के वाक्य हैं और उसको समझाने के लिए काल्पनिक इतिहास बना रहे हैं। इतिहास मतलब वेद वाला या कोई और? नहीं काल्पनिक इतिहास बना रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं उसके साथ, अर्थ समझाने के लिए ना, जैसे आता है इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपसंग्रहेत उपबृंगहेत, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंगहेत उपबृंगहेत, इतिहास और पुराण के द्वारा वेदार्थ को बढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए, वेदार्थ जो है उसको बढ़ाना चाहिए। पुराण का अर्थ यहाँ पर ये पुराण नहीं, पुराण का अर्थ एक प्रकार से जो इतिहास है वही एक पुराण का रूप है। गुरुजी इतिहास तो जो घटनाएं हो चुकी सच्ची घटनाएं उनका नाम इतिहास होता है, तो घटनाएं कुछ ऐसी भी होती हैं जो हम आख्यान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई काल्पनिक जैसे कि कोई एक बना करके काल्पनिक चित्रण करके प्रस्तुत कर सकते हैं, वो भी इतिहास हो जाएगा, कोई एक काल्पनिक जो घटना है उसको भी इतिहास कह सकते हैं, घटना कोई यही नहीं होता है, इतिहास कोई यथार्थ रूप में हुआ है उसी को हम इतिहास कहेंगे, कवि के द्वारा कल्पित घटना भी इतिहास के रूप में रखी जा सकती है ना, उसको तो आजकल इतिहास नहीं कहते, आजकल उसको इतिहास नहीं कहते, वो घटनाएं घटी चुकी हो घटी हो तभी उसको इतिहास कहते आजकल, तो चलो उस अर्थ में समझ लो इसको, इतिहास पुराणाभ्याम जब कह रहे हैं। हाँ जी, इसमें जैसे गुरु जी आप बता रहे हैं कि इतिहास अपना पुराना तात्पर्य, जैसे रामायण कालीन कोई घटना है वो घटी नहीं है लेकिन उसी के संदर्भ में उसी की समय की घटना का हम कल्पना करके उसका उदाहरण दें तो ऐतिहासिक उसको कहेंगे। बाद की कोई घटना को भी हम जोड़ करके ना प्राचीन वेद मंत्र के कोई कोई नित्य तत्व को हम समझा सकते हैं, बाद में कोई घटना घट गई उस घटना को उसके साथ जोड़ दिया, जबकि वेद मंत्र तो पहले से ही चला आ रहा था। यदि ऐसे देखोगे कि भाई जिस समय ये घटना घटी उसके बाद ये मंत्र बना तो ये तो फिर अभी बहुत थोड़े से पुराना ही बनेगा, ये 5-6 हजार साल पुराना ही ये वेद बन जाएगा। महाभारत का एक इतिहास दे रहे हैं और महाभारत से थोड़े पहले का, तो उसी के साथ यदि हम इसको जोड़ बैठेंगे तो बहुत ही नजदीक आ जाएंगे, वेद प्राचीन नहीं रह पाएगा। और सभी लोग ये कहते हैं कि वेद तो सबसे ज्यादा प्राचीन है, इतना पुराना कोई है ही नहीं संसार में कोई ग्रंथ, ऐसा कहते हैं, तो इससे इससे विरोध आता है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो महाभारत की जो एक घटना है इसको अनुकूल पा करके इन्होंने यास्काचार्य ने इसको इसके साथ जोड़ दिया है। तत्र इतिहासम आचष्टे, इतिहास को कोई विद्वान कहता है, आचष्टे क्रिया का कर्ता कौन मानोगे? आचष्टे कहता है, कोई विद्वान, हाँ जी, अन्य कोई विद्वान, इतिहासम आचष्टे, इतिहास को कहता है कोई विद्वान, हाँ। देवापिश्च आष्टिशेना संतनुश्च कौरव्य भ्रातरो बभूवतु, देवापी और आष्टिशेन नाम, देवापी आष्टिशेन नाम का एक व्यक्ति है, देवापी ऋष्टिशेन का पुत्र देवापी है, और संतनु ये दो ऋष्टिशेन के ही दोनों पुत्र हैं, देवापी एक का नाम है, संतनु एक का नाम है, और ये कुरुवंश में पैदा हुए, कौरव्य कहलाए, इसलिए भ्रातरो बभूतु, ये दोनों भाई थे। इसमें जो स संतनु कनियान अभिषेचयन चक्रे, जो छोटा था ना संतनु, वो जो है वो राज्याभिषेक कर लिया, उसने राजा बन गया। देवापी बड़ा भाई था, और परंपरा से ऐसा नियम था कि जो बड़ा भाई है वो गुणों में ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उसी को राजा बनना चाहिए। तो देवापी तथा प्रतिपेदे, तप प्रतिपेदे, देवापी जो था वो अपने तप करने लगा, जब उसको उसका राज्य ले लिया उसने भाई ने, तो अपने तप करने लगा, हैं, तप करने लगा। तथा संतनो राज्य, अब संतनु तो राजा बना हुआ था, तो उसके 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, देवो नव वर्ष, तम ऊंचू ब्राह्मणा, तो उसने ब्राह्मणों से पूछा कि ये क्या हो गया, तो ब्राह्मण बोले अधर्मस्त्वया आचरिता, तुमने जो है ना गड़बड़ कर दी है, ज्येष्ठम ब्रातरम अंतरित्वा अभिषेचितम, ज्येष्ठ भाई का अतिक्रमण करके और तुम जो है राजा बन गए, तस्मात् ते देवो न वर्षति, इसलिए जो है तुम्हारे राज्य में देव बारिश नहीं हो रही। स संतनु देवापिम शिशिक्ष राज्येन, तो जो संतनु था वो देवापी के पास गया, बोले भाई संतनु देवापिम शिशिक्ष, देवापी को शिशिक्ष राज्येन, राज्य लेने की प्रार्थना की, ये तृतीय विभक्ति कैसे, राज्येन शिशिक्ष, संतनु ने देवापी से शिशिक्ष राज्येन, राज्य लेने की प्रार्थना की, तो उत्तर में तमुवाच देवापी पुरोहितस्ते असानी याजयानी च त्वाइति, उसको बोला कि तमुवाच देवापी, देवापी बोला कि देखो भाई राज्य वाज्य तो अब हमें चाहिए नहीं, हम आपके पुरोहित हो सकते हैं, याजयानी च त्वाइति, और हम आपका यज्ञ पूरा करवा सकते हैं, यज्ञ करवा दूंगा, उससे वृष्टि हो जाएगी। तात्पर्य इसका यह है कि यज्ञ करवा दूंगा और वृष्टि हो जाएगी। याजयानी चत्वाइति तस्य तद वर्ष काम सूक्तम, उसकी वर्षा की कामना वाला ये सूक्त है। ये समझाने के लिए इस घटना को जोड़ दिया है ऊपर से, वेद में नहीं है ये कुछ भी। वर्ष काम सूक्त तो है, अब वो वर्ष काम सूक्त को के साथ में इस तरह से कोई परेशानी आए तो उस वर्ष काम सूक्त से लाभ उठा लेना चाहिए, ऐसे जोड़ दिया। कोई कठिनाई आए, कोई दिक्कत आए तो उसको ऐसे कर सकते हैं। गुरु जी, जो आप शिशिक्षा राज्य न बोल रहे हैं ना, हाँ। उसका इन्होंने संगति लगाई है, शिशिक्षा माने याचितवान, हाँ। वर्ष हेतुकम प्रजानाम शर्म राज्योपादानेन याचितवान, माने तृतीय विभक्ति किस अर्थ में, तृतीय तो उसे राज्योपादानेन याचितवान, वर्ष हेतुकम प्रजानाम शर्म, ये तो कर्ता हो गया, राज्योपादानेन याचितवान, राज्य उपादान के द्वारा, माने करण बना दिया गुरुजी इसको, प्रजा के शर्म को मांगा उसने, ये नहीं प्रजा के सुख को मांगने के लिए, वो कर्ता बोल दिया मैंने, कर्म बना गुरुजी, राजा ने मांगा उनसे, शिशिक्ष का अर्थ मांगना देना होता है, याचितवान शिशिक्ष का अर्थ इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने याचितवान किया है, और वर्ष हेतुकम प्रजानाम शर्म राज्योपादानेन याचितवान, वर्ष हेतुकम प्रजानाम शर्म, वर्षा का, वर्षा हेतु है जिसका, ऐसा जो प्रजाओं का सुख है वो मांगा राज्य हेतु से, राज्योपादानेन, राज्य ले लो और मतलब प्रजा का शर्म जिससे सिद्ध हो सके, ऐसा कर, स संतनु देवापिम शिशिक्ष राज्येन, अच्छा राज्य के कारण से जो सुख मिल सकता है वो आप दे दीजिए और राज्य ले लीजिए, माने राज्य के हेतु से मेरे को सुख दे दीजिए, राज्योपादानेन, राज्य के उपादान से, वर्ष हेतुक प्रजाओं का जो सुख था, वर्षा के कारण जो प्रजाओं का सुख मिलना चाहिए, वो उसने कहा कि ये मेरे को ये सुख दे दो और राज्य मानी राज्य के साथ बदला कर लो। प्रजा जो दुखी हो रही है, तड़फड़ा रही है, तो इनको जो है वो कर दो, वर्षा दे दो और राज्य अपना वापिस ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, ये बड़े संकट में डाल दिया मैंने तो। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं जो है केवल यज्ञ करा सकता हूं और पुरोहित हो सकता हूं तुम्हारे यज्ञ का, याजयानी चत्वा, और इससे तुम्हें वर्षा मिल जाएगी, इतने से ही वर्षा मिल जाएगी। अब मैं राज्य तो नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे यज्ञ को करवा दूंगा। तो यहां ये दिखाया कि जब जब कभी ऐसी आपत्ति आए तो वर्ष कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए और इस सूक्त में जो कुछ कहा गया है उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उससे वर्षा हो जाती है। तो शेष हम फिर चर्चा करते हैं।